Smart. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Przepisy o użyciu broni przez mundurowych mają być złagodzone, sprawą zajął się rząd. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek zeznawał w prokuraturze jako świadek w śledztwie dotyczącym fałszowania zeznań. Polskie Radio celem rosyjskiej manipulacji, informuje o niej unijna grupa badająca dezinformację Kremla. Użycie broni w sytuacji zagrożenia przez żołnierzy, policję i strażników granicznych ma być łatwiejsze. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Agnieszka Drążkiewicz. Nowelizacja przygotowana przez MON przewiduje zmianę w ustawie o broni ojczyzny. Przepisy mają być tak skonstruowane, aby użycie broni w sytuacji zagrożenia było łatwiejsze także w czasie pokoju. Mówił o tym jeszcze przed obradami rządu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem trzeba na nowo opisać zasady, na podstawie których mundurowi będą mogli sięgać po broń. Mam opisany stan wojny, ale nie mamy stanu zagrożenia takiego, jaki jest od tych ostatnich tygodni wojny hybrydowej, ani w polskich przepisach, ani nikt pewnie, kiedy tworzył ponad 25 lat temu konstytucję, nie przypuszczał, że do takich stanów będzie dochodzić. Zmiany mają dotyczyć także kodeksu karnego. Chodzi o artykuł 25. Rząd chce w nim dopisać szerszy kontekst używania broni w czasie zagrożeń hybrydowych i wprowadzić zasady tak zwanej wyższej konieczności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Daniel Obajtek stawił się w prokuraturze i został przesłuchany jako świadek. Chodzi o śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań. Dotyczy ono okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach grupy Orlen, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Tak, mogę potwierdzić, że Daniel Obajtek został w dniu dzisiejszym przesłuchany w charakterze świadka w ramach postępowania dotyczącego składania fałszywych zeznań, do których doszło w lipcu 2021 roku i w maju 2023 roku. Daniel Obajtek był kandydatem PiS-u w wyborach do Europarlamentu i zdobył mandat. Polska będzie wspierać Ukrainę i nie godzi się na działania rosyjskiego reżimu, mówił w Kijowie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wystąpił przed ukraińskim parlamentem. Szymon Hołownia podkreślił, że to pierwsza wizyta przedstawiciela Prezydium Sejmu w Radzie Najwyższej od napaści Rosji na Ukrainę. A na tę agresję, jak zaznaczył, Polska się nie godzi. Nie możemy na to pozwolić, by rosyjski opresyjny reżim katował, niszczył, mordował ukraińskiego ducha, żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby sobie arbitralnie decydował, który naród ma prawo do istnienia, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma żadnych złudzeń i robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar. Marszałek Sejmu spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiali o sytuacji na froncie i o obronie powietrznej. Polskie Radio jest celem rosyjskiej manipulacji, wynika z raportu unijnej grupy, która zajmuje się dezinformacją Kremla. Strona internetowa Polskiego Radia została sklonowana z wykorzystaniem metody nazywanej sobowtórem. Fałszywa udaje prawdziwą, czasami różni się jedną literą. I tak było w przypadku strony Polskiego Radia. Powstała w kwietniu. Tytuł jednego z artykułów brzmiał: nieprzyjemna prawda. Unia Europejska poradzi sobie bez Polski. Drugi: Ukraina pozostanie poza burtą wspólnoty. Z Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego tą metodą między styczniem a majem skopiowano stronę tygodnika Polityka, a z zachodnich mediów celem były m.in. Die Welt, Le Parisien oraz La Repubblica. Ponad 100 tysięcy kolorowych kwiatów i traw będzie zdobić świnoujskie ulice. Kwiaty pojawiły się już na promenadzie, sadzone są także w centrum, na Placu Wolności. Letnie nasadzenia to część przygotowań do sezonu. O tym, co można podziwiać w miejskich donicach, opowiada Jarosław Jas ze Świnoujskiego Magistratu. To przede wszystkim różnokolorowe begonie, pelargonie, surfinie, a także stokrotki amerykańskie. Będą także byliny ozdobne, czyli różne odmiany traw, choć oczywiście nie tylko. Dodaje, że kolorów przybywa w całym mieście. Świnoujście słynie z kwiatowych kompozycji, które widoczne są zarówno w części nadmorskiej, na promenadzie, w parku zdrojowym, no i oczywiście w centrum miasta. W tym roku ponad ponad 100 tysięcy kwiatów i traw będzie zdobić Świnoujście. Od kilku dni są one sadzone na promenadzie, zdobią już Plac Wolności. Kwiatowe dywany kwitną już także w Parku Zdrojowym. W samym Parku Zdrojowym na dywanach kwiatowych oraz wieżach kwiatowych posadzono 64,5 tysiąca różnych roślin. Na Placu Wolności 1300 sztuk. Do powieszenia zostały jeszcze wiszące donice i ukwiecenie prawobrzeża. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. W ostatnim dzisiejszym meczu na Euro Szkocja zremisowała ze Szwajcarią 1-1. To Szkoci objęli prowadzenie już w 13 minucie za sprawą McTominaya, ale ich szczęście nie trwało zbyt długo, bo Shakiriemu udało się wyrównać niespełna kwadrans później i był to gol po prostu przepiękny. Wcześniej Niemcy wygrały z Węgrami 2-0, a Chorwacja zremisowała z Albanią 2-2. W Lublanie polscy siatkarze pokonali Włochów w Lidze Narodów i to bez straty seta. Poszczególne partie kończyły się wynikami 25-22, 25-21 i jeszcze raz do 22. 18 punktów zdobył Wilfredo Leon. W tabeli nasi siatkarze plasują się na lokacie drugiej, lideruje Słowenia, a trzecie miejsce zajmują Włosi. Polskie pływaczki wywalczyły dziś drugi medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Aleksandra Błażowska wyskakała srebro na metrowej trampolinie, a dziś brąz wywalczyła sztafeta 4x100 metrów kraulem w składzie Kornelia Fietkiewicz, Zuzanna Famulok, Wiktoria Guść i Aleksandra Polańska. Uzyskały 3 minuty, 41 sekund i 1 setną, mówi Kornelia Fietkiewicz. Bardzo się cieszę, że razem z dziewczynami udało nam się wywalczyć pierwszy medal dla Polski w pływaniu podczas tych Mistrzostw Europy. Jestem z nas bardzo dumna. Mój wynik może nie do końca był bardzo dobry, ale dałam z siebie wszystko, tak jak każda z nas i mamy powód do szczęścia, ponieważ mamy medal Mistrzostw Europy. Wygrały Węgierki przed Dunkami, a na 800 metrów czwarty był Krzysztof Chmielewski, Dominika Sztandera czwarta na setkę Żabką, a Ksawery Masiuk piąty na 200 grzbietem. Pływackie Mistrzostwa Europy odbywają się w Belgradzie, a szermiercze w Bazylei. Dziś powód do świętowania ma florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk, która wywalczyła brąz w turnieju indywidualnym. W półfinale przegrała z Ukrainką Darią Myroniuk 11-15. No radość jest, może trochę słodko-gorzko po tym półfinale. Ale jest pierwszy medal imprezy seniorskiej, więc duże osiągnięcie. Walki dzisiaj były bardzo ciężkie. No to już tak naprawdę zaczęło się od wysokiego C, bo przecież powtórzyłyśmy finał z Igrzysk Europejskich z Florą Pastor z Węgier, więc najwyższy poziom. Później z Francuską to też nie było lekko. Ciężki dzień. Nie, naprawdę jesteśmy z trenerem bardzo szczęśliwi, bo po tak ciężkim dniu wywalczyliśmy ten brązowy medal. Chciało się więcej, ale przed zawodami byśmy brali w ciemno. Martyna Jelińska zajęła 21 miejsce, 22 była Hanna Łyczbińska, 27 Martyna Synoracka. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 7, a o 7.15 Studio Euro. Jutro w większości kraju słonecznie i chłodniej. Na północy i północnym wschodzie może się chmurzyć i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni, tylko na wybrzeżu od 16 do 19. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce, w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nazywam się Agnieszka Szydłowska, to jest Pasmo Ludzie i dobry wieczór mówię wszystkim, którzy słuchają nas na antenie Trójki, a może ktoś będzie nas słuchał w podcastach, więc wtedy pora dnia może być dowolna. To jest taki program, w którym spotykamy ciekawe osoby. Ciekawe z tego względu, że opowieść o ich pracy, o ich życiu często bywa inspirująca dla innych i bezwzględnie naprzeciwko mnie siedzi właśnie taka kobieta, Izabela Dłużyk. Dzień dobry, witamy cię w naszym trójkowym studiu.